نستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, bugünkü derste Kitab-ı Tevhid'den diğer bir babı alacağız. 43 nolu bab. Bab-ı Kavlillahi Teala La tuharrik bihi lisanek. Evet. Babı okuyalım. Babı okuduktan sonra tek hadis var. Gerisi evet. Tek hadis var. Diğer Ebu Hureyre'den muallak olarak bir rivayet. Oku babı Murat. Kâlel İmam-ı Buhari rahimahullah Bâb-ı Kâbillâhi Teâlâ La tuharrik bihi lisâneke ve fi'lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem haysu yunzelu aleyhil vahyu ve kâle Ebu Hureyre'te anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teâlâ ene ma'a abdi haysu ma zekereni ve teharreket bi şefeta. Öbür hadiste oku. Altına mı? Evet. Kale İmam Buhari rahimahullah haddesena قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل şiddeten ve kâne yuharriku şefeteyhi fekâle li İbn-i Abbas uharrikuhuma leke kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuharrikuhuma fekâle Sa'idun ene uharrikuhuma kema kâne İbn-i Abbas yuharrikuhuma feharrike şefeteyhi fe enzele Allahu azze ve celle la tuharrek bihi lisaneke lite'acele bihi inne aleyna cem'ahu ve kur'anehu kâle cem'ahu fi sadrike sümme tabra'uhu fe izâ garanahu fettebi' Kur'anehu gâle festemi' lehu ve ensit thümme inne aleyna en tekra'ehu gâle fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâhu Cibrilu aleyhisselamu istema'a feizen talaqa Cibril قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. Yok ha. Babla ismere mi? Hepsi evet. Vâle İmam-ı Bukhari ve Rahimahullah. Bâb-ı Kavillahi Teala La tuharibki bi lisaneke ve fiilin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem haysu yunzile haysu yunzile aleyhil vahyu ve kâle Ebu Hureyre'te anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem vâle Allahu Teala ene mâ abdi haysu mâ zekereni ve harreket bi şefatahu. Gâle attesana Kutaybetu bin Sa'id. Gâle attesana Ebu Avanete. An Musa ibn-i Ebi Aişete. An Said ibn-i Cübeyrin. An ibn-i Abbasin. Fî kavli ta'ala la tuharrik bihi lisâneke. Gâle kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yu'alicu minet tenzili şiddeten. Ve kâne yuharriku şefeteyhi. فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم جمعه قال جمعه في صدرك ثم قرأ ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرأه. Musa. Kâle İmam-ı Bukhari rahimehullah, bâb-ı kavlillâhi teâlâ la tuharrik bihi lisâneke ve fi'lin nebiyyi

Onun acele etmen için dilini onunla depretme. El-Kıyametun oldu. Kavli ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine vahy indirilirken ki fiili bağlı. Ebu Hureyre radıyallahu anh söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah kulun beni zikrettiği ve iki dudağını benim ismimle hareket ettirdiği zaman ben kulumun beraberindeyimdir buyurmuştur. Buyurdu demiştir. Bize Ebu Avane Musa İbni Ebi Ayşe'den o da Said İbni Cübeyr'den tahdis etti ki İbn Abbas radıyallahu anh Yüce Allah'ın onunla dilini hareket ettirme kavli hakkında şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indirilen ayetleri zaptı yüzünden güçlük çeker. Bundan dolayı çok kereler dudaklarını kımıldatırdı. Ravi Said İbni Cübeyr dedi ki bunu söylerken İbn Abbas bana işte bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarını nasıl kımıldatıyor. İdiyse ben de sana öylece kımıldatıyorum dedi. Said İbni Cübeyr de ben de sana İbn Abbas'ın dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse dudaklarım öylece kımıldatıyorum dedi ve dudaklarını hareket ettirdi dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah ona onu acele etmen için dilini onunla depretme. Onu göğsünde toplamak, onu dilinde akıtıp okutmak şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okuttuğumuz vakit sen onun kıraatine uy. Sonra onu açıklamak da hakikat bize aittir. El-Kıyame 16-19 ayetlerini indirdi. İbn Abbas cenahuyu onu senin göğsünde toplamak bize aittir. Sonra sen onu okursun. Biz onu Cibril'in diliyle okuduğumuz vakit sen onun okuyuşuna tabi ol demektir dedi. Yine İbn Abbas sen onu dinle ve sus. Sonra onu sana okutmak da bize aittir buyurdu dedi. İşte artık bundan sonra Cibril aleyhisselam kendisine geldiği zaman sus onu dinler. Cibril gidince getirmiş olduğu ayetleri nasıl okutmuşsa peygamber de öylece okurdu. Evet. Yine bir diğer bir bab arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla alakalı. Bu babta da İmam Buhari Allah Azze ve Celle'nin fiiliyle kulun fiili arasında ne görmüş? Fark. İmam Buhari bu babta Allah Azze ve Celle'nin fiiliyle kulun fiili arasında fark görmüş. Ne diyor? Kısaca alalım. Diyor ki Babu kavlillahi teala la tuharrik bihi lisanek. Lisanek. Bihi. Evet. Bihi Kur'an'a dönüyor. Vahye dönüyor. Neye dönüyor? Vahye dönüyor. Bu bihi lafzı şuradaki Kur'an. Tamamen kıraat olduğu anlaşılıyor. Lisanek diyor. Bu da kime dönüyor? Hazreti Peygamber'e. Ne demek bu? İmam Buhari diyor ki bu bapta burada iki tane mesele var. Bir tanesi Kur'an'ın münezzel olduğu. Kimden? Allah'tan. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin kelamı yani bir sıfatı, fiili. Bu bir. İkincisi Allah'ın sıfatı bu fiili peygamberin diliyle gene ona gelmedik daha. Gene Allah Azze ve Celle'nin neyiyle ona vermiş olduğu gücüyle vuku buluyor. Dikkat edelim. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kelamı değil mi? Kelamı. Allah'ın kelamını okuyan kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ancak Allah Azze ve Celle'nin kelamını okuması, o kelamın tafsili haliyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın lisanından, ağzından, dudaklarından, dilinden çıkmasının bütün garantörlüğünü, mesuliyetini kim üzerine alıyor? Allah Azze ve Celle üzerine alıyor. Yani Allah kelamıyla peygamberi aynı zamanda neyle dikkat edelim arkadaşlar? Hafiz ismiyle, hıfz sıfatıyla ne yapıyor? Koruması altına alıyor. Sıfatlar mütedahil. Birbirinden ne yapamazsınız? Koparamazsınız. Ayıramazsınız. Yani ondan sonra diyor ki, işte diyor, sen ne yap? dilini hareket ettir. Ancak hareket etmekten korkma. E hocam burada olumsuz veriyor. Olumsuzun anlamı ne? Hareket ettir. Hangi anlamda hareket ettirme? Onu okumakta, telaffuz etmekte, acele etmekte ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı korkma. O anlamda olumsuzluk. Yoksa onun cem'i, onun hıfzı bizde olduktan sonra sen okumaktan ne yapma hiç? Korkma. Okuyabilirsin. Şimdi lisanını hareket ettirme. Telaffuzunu ortaya koyma. Bak, lisan. Lisan. Zihni bir meleke değil. Burada tamamen lisandan bahsediyor. Tamamen ne? Lisandan. Lisan üç şeyle oluşur. Bir, ciğerler. İki, ağzın içindeki mekanizma. Üç, iki tane ne? Dudak. Ciğerlerle havayı verirsin. Ağzın içindeki belli bölgelere ulaşır. Boğazdan çıkıyorsa boğazdan, damaktan çıkıyorsa damaktan, damakla boğazın arasından çıkıyorsa oradan, dişe geliyorsa oradan, dille birlikte eğer telaffuz edilecekse dilin belli yerlere vurması, en son dudak. Yani ameli olarak buradan başlar ciğerlerden, en son nerede biter? Dudakta biter. İkisi arasındaki şey lisan. Arap dili diyoruz. Arap dili konuşmayla var. Türk dili konuşmayla var. Eğer zihinsel olsaydı, ses olsaydı dil olmazdı. O kuş dili olurdu. Kuş diliyle inen vahiy yok. İma ile inen vahiy yok. İşaretle inen vahiy yok. Telaffuz. Burada diyor ki ne yapma? Hareket ettirme. Neyini? Lisanını. Lisanı olduğunu nereden anlıyoruz? K zamiri kime dönüyor? Aleyhissalatü vesselama. Sen Muhammed. Lisanını. Başka nereden anlıyoruz Muhammed'e döndüğünü? Emir tekil. Ama nasıl emir? Olumsuz anlamda emir. Ama hüküm olarak olumlu. Yani okuma mı diyor Allah Azze ve Celle Kur'an'ı? Kur'an okurken lisanını döndürme mi? Hayır. Neyi var onun? İstisnası var. Nedir o istisna burada? İlla ile değil. Ya ne ile? Lamut talille. Dikkat edelim bak. İlla ile değil. Lamut talille. Yani istisna burada munkatı değil. Muttasıl. Ne demek munkatı değil? Cümle bir evvelinden ne değil? Bağlı. Kopuk değil. Tamamen ona bağlı. Yani bu ne demektir? Okuyabilirsin demek. Bu ayet indikten sonra da zaten korkmadan ne yapmıştır arkadaşlar? Okumuştur. Orada bir başlangıç itibariyle ne var Peygamber aleyhissalatü vesselam'da? Tereddüt var. Şimdi burada demek ki doğrudan bu okuma eylemini yapacak olan kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peki okunan ne? İşte okunan bihi derken zamirle neye dönüyor? Vahyin kendisine, Kur'an'ın kendisine dönüyor. Demek ki burada fiili eylem olarak isnat etmiş Allah kime? Peygamberine. Ama okunan şey peygambere ait değil. Kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Buna dikkat edeceğiz. Sonra diyor ki İmam Buhari fiilün nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili. Dikkat edin, fiili. Eylemi. Şimdi hal olarak tercüme etmiş. Yanlış. Hal değil. Eylem. Orada mı hal demiş? Ne demiş sizde? Fiil mi demiş? Burada hal demiş Fethülbari'de. Karıştırdım. Yanlış. Fiili. Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili. Ne zaman? Hine yunzel aleyhil vahyu. Ne zaman? Ona vahiy indirildiğindeki fiili. Bu fiil, bu fiil manevi fiil de olabilir. Maddi bir fiil de olabilir. Yani ne demek? Yani manevi fiil derken korkmuştur, telaşa kapılmıştır, ona da işaret vardır. Ama İmam Buhari fiil kelimesini kullanarak halku ef'alil ibad, oradaki fiile özellikle vurgu yapıyor. Hal diyebilirdi mesela. Dememiş. Fiil demiş. Ha, burada fiilden doğrudan vurgu neye değil? İç aleme değil. Yani neye? Eylemin kendisine. Eylemin kendisine. Diyor ki bakın Şari. Yuksadu biha ve temyiz. Yaksidu biha ve temyiz beyne fiilil abd ve fiilil rab taala ve sıfatihi. Buhari diyor burada diyor fiilin eylem kulun eylemi ile fiili ile Allah Azze ve Celle'nin fiili ve sıfatları arasında ne yapıyor? Fark gözetiyor. Fetahrikun nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme lisanehu bil vahiy. Peygamber aleyhissalatü vesselamın lisanını vahiy ile çevirmesi evet huve fiilhu. Onun neyidir? Fiilidir. Velakin el muharrak bihil lisan ancak lisanla döndürülen şey yani okunan şey huve kelamullahi Allah'ın kelamı ve neyi? Ve sıfatuhu. Sıfatıdır. Ve lihâzâ kâl. İşte bundan dolayı dedi ki ve fi'lün nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme hîne yünzel aleyhil vahiy. Ve Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın kendisine vahiy indirildiğindeki fiili yani ennehu kemâ kâle İbn Abbas. İbn Abbas'ın dediği gibi yu'âlicu minel vahiy şiddeten. He. Ne yapıyordu Peygamber aleyhissalâtu vesselâm? Zapt namına, karıştırma namına ne yapıyordu? Güçlük çekiyordu. Güçlük. Lisani bir ney? Güçlük çekiyordu. Bunun arkasında endişe de var. Ama acaba ben bunun telaffuzunda, zaptında ne yaparım? Hata yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Ve kâne yuharriku şefetey bil Kur'an. Devamlı ne yapıyordu? Numarese halindeydi. İki dili, iki dudağı ne yapıyordu devamlı? Hareket halindeydi. Niye? Şimdi bir insan bir şeyin zaptıyla uğraşırken çok fazla ne yapar? Başta mücadele eder. Yani mesela bize ayını çatlattırmak için ba'd kelimesini ben hatırlıyorum haftalarca söyletmişlerdi Kur'an kursunda. Haftalarca. Ağzımız hiç durmazdı. Arabada ba'd. Tamam mı? İşte evde ba'd. Ne bileyim işte işte ba'd. Her yerde. Niye? Acaba tam telaffuz edebiliyor muyuz? Edemiyor muyuz? Ha. Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın zaptı var. Nedir o zapt? Hurufu maharic adına değil ya ney? Bizzat lafzın kendisi adına. Doğrudan o lafzı doğru şekilde kullanmak, iyice ne yapabilmek? Belleyebilmek. Her iki manada var. Diyor ki ve zelike indema yetluhu aleyhi Cibril. Cibril diyor Kur'an'ı peygambere okuduğunda feyuharriku lisanehu ve şefetey. Peygamber aleyhissalatü vesselam dilini ve iki dudağını hareket ettirirdi. Bima yakrahu Cibril. Cibril'in okuduğu şeyle. Ne demek Cibril'in okuduğu şeyle? Yani Cibril'in okuduğu tarzda bakardı. Cibril nasıl okuyorsa aynen ne yapmaya? Almaya gayret ederdi ve bir mumaresenin içine girerdi. Devamlı ne yapardı? Tekrar ederdi. Min en yefutahu şey min. O Cibril'in okuduğu şeylerden bir kısmını kaçırmamak uğruna. Bir kısmı ne yapmasın? Kaçmasın. Fela tahfazu. Çünkü peygamber baştan onu ne yapmamıştı? Ezberlememişti. Evet. Ve tekeffelallahu lehu be'en yuhaffizahu iyya. Ve Allah da ne yaptı? Garanti altına aldı. Tekeffül etti. Neyi? O neyi? Vahyi ona ne yapmak? Ezberletmeyi. Fekale Teala dedi ki inna aleyna cem'ahu ve Kur'ane. İşte iki şey var burada bakın arkadaşlar. Hem onu biz cem edeceğiz hem de Kur'an ilan edeceğiz mi dedi. Bak Kur'an kelimesini burada kıraat anlamında kullanıyor. Gördünüz mü? Yani onu biz sana hem cem edeceğiz hem de Kur'an olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz, ilan edeceğiz. Öyle mi? Hayır. Biz onu hem sana ne yapacağız? Cem edeceğiz hem de okutacağız. Okutacağız. Bak demek ki Kur'an kelimesi kıraat kelimesiyle ne? Burada aynı anlamı ifade ediyor. Çünkü Kur'an kıraat olmadan olmaz. Kur'an kıraat olmadan olmaz. Kur'an'ın kendisi Allah Azze ve Celle'nin vahyi, ama onun kıraati telaffuz olarak kimin fiili? Kimin fiili? Evet, peygamberin fiili. Diyor ki فَاِذَا قَرَأْنَاهُ, biz onu sana okuduğumuzda فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, o okuyuşa tabi ol. Tabi ol o okuyuşa sen. Yani o okuyuş ne haldeyse sen ona tabi ol. Ne demek tabi ol? Bakın burada Allah şunu ifade ediyor. O Kur'an'ı biz okuyoruz. Sen onu takip ediyorsun. Sana bunu Cibril ne yapıyor? Öğretiyor, okutuyor. Demek ki okunan şeyin kime ait olduğunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu görüyoruz. Ama onu Cibril telaffuz edince peygamber de onu ne yapıyor? Cibril'in telaffuzuyla duyuyor. Meleğin telaffuzu kime sirayet ediyor? Peygamber Efendimiz'e. Meleğin telaffuzu meleğe, peygamberin telaffuzu peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Ama ikisinde de okunan şey ne? Aynı bak. Melek de olsa Allah'ın kelamını, peygamber de olsa Allah'ın kelamını. Melek nasıl okuyor arkadaşlar? Okuyor işte. Okuyor. Bir sesle okuyor. Peygamber bunu duyuyor aleyhissalatü vesselam. Hatta neyine bakıyor? Cebrail'in iki dudağına bakıyor. Yani yüzüne bakıyor. Ha, demek ki ha, okuyanlar farklı. Biri beşer, biri melek. Okunan şey aynı. Evet. Sümme inne aleyna beyane. Sonra beyanı da bize ait. Ne demek beyanı? Açıklaması. Yani şimdi açıklaması diyebiliriz. Burada beyan kelimesi üzerinde pek çok ne yapılmıştır? Yorum yapılmıştır. Ama yorumların Kur'an'ın zahirine en yakın olanı nedir biliyor musunuz? Sünnetin, Kur'an'ın beyanı olduğu ve beyanın yani sünnetin de kime ait olduğu? Allah'a ait oldu. O beyanı peygambere veren de kimdir? Allah'tır. Bakın burada Kur'an'ın kendisiyle beyanı arasında, okunmasıyla, telaffuzuyla beyanı arasında Allah Azze ve Celle fark gözetmiştir. Farkı da vavla yapmamıştır. Sümmeyle yapmıştır. Hiç birbirine karıştıramazsınız siz bunu. Yani şimdi peygambere diyor ki iki endişen olabilir senin. Bir, nedir o? Kur'an'ı aynen alıp, hıfz edip, telaffuz. Cemmahu ve Kur'an'ı. Bir, önce onu ezberlemen lazım. Sadrında toplaman lazım. Kolay mı? İki, onu ne yapman lazım? Telaffuz etmen lazım. Demek ki Kur'an taliminde iki mertebe var. Bir, ezber mertebesi. İki, kıraat mertebesi. Bir, ezber mertebesi. İki, kıraat mertebesi. Şunu görüyoruz. Ezberi Allah Azze ve Celle ne yapmış? Kıraatten öne almış. Neden? Çünkü her ezberi olanın muhakkak zaten neyi vardır? Kıraati vardır. Ama her kıraati olanın da neyi yoktur? Ezberi yoktur. Şimdi hafız düşün, hafız. Sadrında cem etmiş. İşte okuyor, kıraati var. Ama hafız olmayan bir adam eğer ezbere bir iki sure biliyorsa, onları okur, bilmiyorsa cahil hükmündedir. Düşünün bir an dağa düştünüz, bir yere düştünüz, uçak Amazon'a düştü ya da Deccal'in bulunduğu adaya düştü. Tamam mı? Hadi bakalım. Yanınızda Kur'an yok. 10 yıl kaldınız. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? İşte görüyor musunuz? Ne büyük kayıp. Ne büyük kayıp. Ha. Ne büyük kayıp. İşi ciddi telakki edin. Ne büyük kayıp. Ha. Onun için Kur'an'la ufacık bir musaf da olsa yanınızda sefer yapmakta her zaman ne var? Fayda var. Kur'ansız bir gün, bir ay, bir sene, üç sene, beş sene çok büyük zül. Ha. Şimdi burada işte ceme önem vermiş. Hafızlığın önemi burada işte. Cem. Bu birinci mertebe. İkinci mertebe kıraat. Şimdi peygambere diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunu cem ettin. Yani Allah sana bunu verdi, sen bunu hıfz ettin. Güzel de bunu ne yaptın? Kıraat ettin ki 7-10 kıraat kastediliyor bunda. 7-10 kıraat. 7-10 kıraatında kimden olduğunu anlıyoruz biz böylelikle. Çünkü kıraatini kim üstüne almış? Kim üstüne almış? Adam diyor ki ya 7 kıraat de mi? Elinin körü. İşte Allah diyor ki ona ben sana kıraat olarak okutuyorum. Onun kıraatini ben sana okutuyorum. Yani şimdi bir kıraat de değil. Bak endişenin nedeni var. Bir kıraat de değil. 7 kıraat. Hepsini öğretmiş. Her sene biliyorsunuz Ramazan'da bir mukabele yaparlardı. Ölmeden önceki Ramazan'da 2 mukabele yaptı. Ve o mukabelede zannetmeyin sadece Asım kıraati okundu. Cibril'le bizzat o kıraatleri ne yaptı Peygamber aleyhissalatü vesselam? Mübaşeret yaptı. Doğrudan ondan aldı ve bildirdi. Hiçbir zaman için unutmayacağız. Ha. İkinci mertebe okumak. Bitti mi bitmedi. Şimdi şöyle bir endişe de olabilir. Yani bir de bunun ahkam boyutu var. İstidlal boyutu var. İstinbat boyutu var. Ezberlenen, bu da çok önemli. Başka telaffuz edilen şeyin fıkıh boyutu var. Demek ezbercilik kuru kuruya ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Telaffuz kuru kuruya ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Bir de bunun neyi var? Beyanı var. Beyan. Beyan işte tefsirin kendisi. Beyan tefsirin kendisi. Tefsir neyle olacak? Zamirin neye döndüğü, kastın neyle alakalı olduğu. Neyle olacak? Sünnetle. Sünnet nereden? Hikmetten. Hikmet nereden? Allah'tan işte. Burada Allah üstüne almış. Demiş ki korkma. Yani bu iki merhaleden sonra onun beyanı da bize ait. O beyanı da biz sana ne yapacağız? Öğreteceğiz. O beyan da işte sünnetin bizzat neyi? Kendisi. Diyor ki يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ Peygamber ne diyor ki? La testacil iza semi'te Cibril yakru aleykel Kur'an. Kur'an'ı sana okuyan Cibril işittiğin zaman aceleci davranma. Acele etme. Fetuharrik bihi lisanek ve şefetek. Yani nasıl acele etme? Hemencecik ne yapıyorsun? İki dudağını ve dilini ne yapmaya? Hareket etmeye başlıyorsun. Bunda acele etme. Neden? Mehafete en la tahfız. Neden korktuğun için? Ezberleyememekten korktuğun için. Bel unsut. Aksine ne yap? Sus. Peygamber ne diyor? Sus. Ve istemiye lima yekrahu Cibril. Cibril'in okuduğunu ne yap? Dinle. Fenahnu necma'u. Çünkü onu biz senin ne yapacağız? Sadrına toplayacağız. Felaye zeb minhu şey. Ondan hiçbir şey kaçmayacak. Ya bu ayetlerden sonra şunu demek mümkün mü ya? Kur'an şu an mevcut değil. Mehdi-i Muntazar 3'te 2 fazlasını getirecek. O ne demek? 2 katını daha fazla getirecek. Bunu demek mümkün mü yani? Bakın işte yani mümkün mü? Açık nas ya. Yani bu Kur'an'ın arkadaşlar sadece kitabet hali, mektup hali değil, aynı zamanda makru okunmuş hali de Allah garantisinde. Ya biri şunu diyemez, ya ben Kur'an'ı 12. 13. 15. kıraat üzere okurum. Yani şöyle yaparım. Elhamdülillah demem de elhamdülillah derim. Yok. Böyle bir şey yok. Leysel birru en tuvellu vucuhakum. Leysel birru en tuvellu vucuhakum. İkisi de var. Kimden gelmiş? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelmiş. Ha, orada birri siz leysen ismi de yaparsınız. Neyi de yaparsınız? Haberi de. Ama ya lügat alıştırması yapıyoruz. Tedribat yapıyoruz. Ondan dolayı değil. Ya ne bizzat öyle ne yapmıştır bize? Gelmiştir. Harekesinde bile oynayamazsın arkadaş. Harekesinde bile. İşte o kıraattir işte hareket. Kıraat. Şimdi Kur'an öyle bir kitaptır ki harekesi bile %100 zapt altına alınmıştır. %100. Şimdi Kur'an'ın hareketsiz olduğunu düşünün. İlk önce ama işte ilk önce öyle ama kime öyle? Kime öyle? Sahabeye öyle. Onlar kimden almışlar doğrudan? Peygamberden. Aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra artık mevalilik var. Yabancılar. Ebu Esved Büeli demiş ki, ya demiş, insanlar hareketsiz Kur'an okurken ne yapıyorlar? Hata ediyorlar. Bunu ne yapalım? Hareketleyelim demiş. Harekesini koyalım. Neden? Çünkü öyle bir kitap ki sadece yazılımı değil, aynı zamanda telaffuzunda da sıha şarttır arkadaşlar. Yanlış olursa mana değişir. Kasıt olursa insanı neye düşürür Allah muhafaza? Küfre düşürür. Hep söylüyoruz. Ve kellemallahu Musa teklima. Adam oynamış. Ve kellemallahu Musa teklima. Ve Musa Allah'la konuştu cümlesi nedir? Haşa kella nedir? Nedir? İnsanı kasıtlı olursa nereden çıkarır? Dinden çıkıyor. Allah konuşmuştur. Sen onu ne yapıyorsun? Fail olarak Allah'tan alıp kime? Musa'ya izafe ediyorsun. Heh. Ve Kur'an ediyor. Yani kıraate. Yani kıraati. Elleti yekra'uha aleyke Cibril. Yani o Cibril'in sana okuduğu kıraat. Fe izâ qara'ahu fettebi'e Kur'ane. O okuyunca onun okuyuşuna tabi ol. Takip et onu sen diyor. Fekâne sallallahu aleyhi ve sellem yestemi'u lima yekra'uhu aleyhi Cibril. Peygamber Efendimiz Cibril'in okuduğunu işitir, duyar, dinler. Fe izen tehâ bitince Cibril'in okuması qara'ahu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim okurdu onu? Ha. Yani ne demek istiyor? Ha, çok önemli. Şimdi bakın. Öyle ibretler var ki. Bazı medreselerde yapılan hoca okuması ile birlikte talebenin telaffuzu Cibril'in tedrisine aykırı. Ya ne? Hoca elhamdu diyecek, talebe elhamdu diyecek. Hem hoca hem talebe aynı anda ne demeyecek? Elhamdu demeyecek. Hoca bitirecek, talebe takip edecek. O ara ne yapacak? Dikkat edecek. Okursan dikkatin dağılır çünkü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İkisi birden koro gibi. Elhamdülillahi Rabbil. Hoca zaten kendi okuduğunu duyamayacağı gibi onların okuduğunda ne yapamaz? Duyamaz. İşte Peygamber Efendimiz aceleci bir tavırla o okurken hemen ne yapıyordu? Okumaya gayret ediyor. Tekrar etmeye gayret ediyor. Hayır. O okusun. Bitirdikten sonra sen oku bak. Ve çok suhuletle okuyacaksın. Tabii bizim gibi değil arkadaşlar. Biz tedrissiz okuyamayız. O Allah'ın ona vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimet yani. Ol dedi mi oldu. Hiç şüphe. Ama biz ne yapmamız lazım? Ya işte ben okuyorum, sen bana tabi ol. Yani onun cem'i de bana aittir diyemiyorum ben sana. Sen onu ne yapacaksın? Cüht. Çünkü peygamber biliyorsunuz bu işleri vehben alır. Kesben almaz. Yani kesben almaz. Peygamberlik adama çalışmayla verilmiyor. Peygamberlik adama ezberle verilmiyor. Peygamberlik adama diplomayla verilmiyor. Ha? Yani o vehbi bir olay o. Tamamen Allah'ın seçimi. Ama dikkat edeceğiz. Ha? Amma ve hâdellezî kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluhu, işte bu peygamberin yaptığı var ya, lisanını hareket ettirme vesair, dudaklarını min tahrik şefetehi ve lisanihi, işte dudağını hareket ettirme ve lisanını ve ma yu'alicu mineşşidde, onu telaffuz ederken onun zaptına dair çektiği o güçlük, kullu zâlike fi'luhu ve ameli, bunların hepsi peygamberin neyi? Fiili ve ameli. Ve huve mahluk. İşte bu da nedir? Yaratılmış olanın kendidir. Amma ma yuharrak bihi lisanuhu ve şefeti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne yaptığı? Lisanını ve iki dudağını hareket ettirdiği o şey, fe huve kelamu rabbihi celle ve ala. Allah'ın neyi? Kelamı. Ve mislu zalike Cibril. Yine Cibril de aynen kim gibi yaptı? Peygamber gibi yaptı. Evet. Diyor ki galel müellif fi bed'il vahyi, Müellif diyor, vahyin başlaması bölümünde, vahyin başlaması bölümünde şöyle dedi. Fi kavlihi teala, Allah Azze ve Celle'nin bu kavli hakkında. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi. Onu okumakta, kıraatte aceleci davranarak lisanını hareket ettirme. Gale dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yu'alicu minet tenzil şiddeten. Aleyküm selam. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendine inen o vahiyi okurken, kıraat ederken zaptında ne yapıyordu? Bazı güçlükler çekiyordu. Ve kâne mimma yuharrik şefeteyi. Bu güçlüklerden bir tanesi de devamlı dilini, şefeteğini, dudaklarını ne yapmak? Hareket ettirmekti. Gale İbn Abbas. İbn Abbas dedi ki diyor, fe ene uharrikuhuma lekum kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yuharrikuhuma. Peygamber nasıl aleyhissalatü vesselam iki dudağını, o lisanını hareket ettiriyorsa ben de aynen öyle hareket ettiriyorum. Şimdi bakın, dikkat edin. Bu da kimin fiilidir? İbn Abbas'ın fiilidir. Cibril'in fiili, peygamberin fiili, İbn Abbas'ın fiili. Her birinin sesi birbirinden farklı, tilave şekli birbirinden farklı, mahariçteki tonu birbirinden farklı, ses tonu birbirinden farklı ama okunan şey aynı, çünkü kulak aynı şeyi duyuyor. Zihin aynı şeyi anlıyor. Buna dikkat edeceğiz. Ve gâle Said, Said bin Cübeyr diyor ki, hadisin ravisi, ene uharrikuhuma kemâ ra'eytu İbn Abbas yuharriku. Ben de diyor ne yapıyorum? O iki dudağımı hareket ettiriyorum. Aynen nasıl? İbn Abbas'ı gördüğüm gibi. İbn Abbas nasıl hareket ettiriyor görüyorsam öyle hareket ediyor. Bu da kimin fiili? Said İbn Cübeyr'in fiili. Cibril'in fiili. Başka? Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili. Başka? İbn Abbas'ın fiili. Başka? Said bin Cübeyr'in fiili. Dört. Ama bir fiil var ki bütün fiillerin başı. Allah'ın fiili. O da ne? Kelamı. İşte o kelam gayri mahluk. Onun dışındaki o dört tanenin kıraati ne? Mahluk. Buna dikkat edeceğiz. Dört tane bakın. Dört tane. Fe enzelallahu teala. Allah indirdi diyor ayeti. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Gale diyor ki İbn Abbas, cem'uhu leke fi sadrike. Yani gönlünde, sadrında ne yapmak? Toplamak. Şimdi Kur'an sadece akıllara hitap etmiyor, aynı zamanda sadırlara. Ama hep biz ne diyoruz? Mesela sadırla kalp arasında fark var mıdır? Normalde yoktur. Ama aynı cümle içinde geçerse fark olabilir. Ama burada normalde sadırdan kasıt, he? Sadırdan kasıt sadece o sadır değil, o kafes değil, aynı zamanda kalbin kendisi ve aynı zamanda aklın kendisi. Ne diyoruz? Kalp aklı da içerir, akıl kalbi de içerir, sadır kalbi de içerir, kalp sadrı da içerir, ta ki bir ayette iki kelime ne yapılıncaya kadar, aynı anda zikredilinceye kadar. Yoksa onlar birbirlerini içerirler. Yani sadece gönlüyle değil, aynı zamanda elbette aklıyla. Mesela deliler ezberleyemezler. Ya da öyle insanlar vardır ki dili değildir ama Kur'an'dan bir ayet dahi ezberleyemez, gelir peygambere der ki aleyhissalatü vesselam, Allah 5 vakit namaz kılmayı emrediyor ama ben hiçbir şey ezberleyemiyorum. Hiçbir şey. Bunun üzerine ona ne diyor? Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber de diyemez misin? Yani demek ki bak, yani akıl şart. Akılsız ezber olmaz. Demek ki burada gönüldeki topluluk bir mana aklın gönle ne yapması? Tahakküm etmesi değil ya, ne? Akılla bunun gönle inmesi. Gönle inmezse zaten, akılda kalırsa yani işte televizyonda konuşanlar gibi olursun. Çünkü Kur'an ne yapar? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Haricileri tanımlarken bir okun mızrağın bir kulaktan girip diğer kulaktan çıktığı gibi nereye ulaşmadan? Boğaza. boğaza ulaşmadan. Yani boğaza niye ulaşacak yani? Çünkü nereye inmesi lazım? Kalbe. Eğer kalbe inmiyorsa işte kıymeti yok. O sadece ne olur? Okuyan bir papağan olur. İnil hukmu illa lillah der, herkesi keser. Herkesi. Kesmedik adam bırakmaz. O bakımda. Evet. Diyor ki cem'uhu leke fi sadrik ve tekra. Biz onu ne yaparız? Senin sadrında ne yaparız? Cem ederiz, sen de okursun. Fe izâ qara'nâhu fettebi'u Kur'âne. Biz onu sana okuduğumuzda, sen onun okuyuşuna, biz okuduğumuzda derken kimi kastediyor? Cebrail'i. Bazı alimler de diyorlar ki yani Cebrail'i şu anlamda kastediyor. Biz sana onu okuttuğumuzda. Yani çünkü bizzat okutan kim? Allah. Cebrail'i yollamış ama Cebrail'e o fiili öğreten kim? Allah. İki anlama da gelir. Gale diyor ki o zaman feslemi lahu ve ansit. Ne yap? İşit ve sus. Thumme inne aleyna beyane. Sonra onun beyanı bize ait. Ey thumme inne aleyna en takrahu. Sen onu okursun sonra. O bizim üzerimize ait. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'de zâlike izâ etahu Cibril istema. Bundan sonra peygambere Cibril geldi aleyhissalatü vesselam'a, işitti, dinledi. Feyzan talaka Cibril. Cibril hareket edince garahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem kema kara. Cibril ona okuduğu gibi ne yaptı? Okudu. Ha, bu Bedül Vahiy'de geçiyor. İmam Buhari bu hadisi Kitab-ı Tevhid dışında arkadaşlar 1 2 3 4 5 rivayet halinde vermiş. Yani 6 hadis olarak geçiyor. Nerede? Sahih'in içinde. 6 hadis olarak geçiyor. Tabii ki bunların senetlerinin bir kısmında başlılar ne var? Ne var? Değişiklik var. Farklı yollardan ne yapmış? Bahsetmiş. Biz ama sadece ilk ve sonunu alacağız burada. 2 tane. Yani Bedil Vahiy, ondan sonra ne? Tevhid. Yani bir İmam Buhari bunu 5. hadis olarak zikrediyor Bedil Vahiy'de. Evet. Zaten Bedil Vahiy ile açıyor biliyorsunuz. Sonra iman kitabı. 5. hadis olarak zikrediyor bunu. Bir de bu var. Biz bu ikisinin senedini alacağız. Hadisin şerhine geldiğimizde diğer o 5 tanesine ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Çünkü tahtamız da yetmez, gerekli değil. Evet. Gale fi halk ef'alil ibad. İmam Buhari bu halk ef'al-i ibad'da diyor ki Semi'etu Abdullah ibn Said. Abdullah ibn Said ibn Cübeyr'i işittim. Yegul diyordu ki Semi'etu Yahya ibn Said. Yahya ibn Said'i işittim. Yegul diyordu ki Maziltu esma'u min ashabina. Ben diyor ashabımızdan işitmeye devam ediyorum. Yegulüne şunu ne dermiş ashabı? İnne ef'alel ibad mahluka. Kulların fiilleri ney? Yaratılmıştır. Yani harekatihim, hareketleri ve asvatihim, sesleri ve iktisabihim, kazanımları ve kitabatihim mahluka, yazıları fe ammel Kur'an el metlu el mübeyyen el müsebbet. Ancak okunan Kur'an, beyan edilen Kur'an, sebt edilen Kur'an nerede? Fil masahif, musaflarda. Vel mustur, satırlar olarak kağıtlarda. El mektu, yazılı olan. El mu'a fil kulub, kalplerde ne yapılan? Bellenen. Fehuve kelamullah. Nedir o? Allah'ın kelamı. Leyse bir mahluk, yaratılmış değil. Galallahu Teala, Allah dedi ki belhuve Kur'anun mecid. Aksine o mecid olan Kur'an'ın kendisi fi levhim mahfuz. Nerede? Evet. Korunan o levhada. Levh-i mahfuzda. Fezekera ennehu yuhaffaz ve yusattar. Evet. Diyor ki Kur'an'ın hıfzedildiğini ve yazıldığını ne yaptı? Bizzat zikretti. Ve kâle eyzan. Dedi ki fe ammel midat, mürekkebe gelince, varlık derilere gelince ve nahvehu, benzeri fe'inne o mahluk. Hepsi nedir bunun? Yaratılmıştır. Eskiden onlarla yazılıyordu ya. Kema enneke tektubu Allah, sen nasıl Allah yazıyorsan, fallahu fi zatihi vel halik. Allah zatında halik. Ancak ve hattuke, senin yazın, ve iktisabuke, yine onun telaffuzun, min fiilike, senin fiilindendir huluk. Nasıldır bu fiil? Yaratılmıştır. Lianna kulle şeyin dun Allah bi sun'ihi ve huve halik. Evet. Allah'ın dışındaki her şey onun neyiledir? Ortaya koymasıyladır, ama o nedir? Mahluktur. Evet. Her şeyi yaratan Allah. Ona vurgulur. Ve gâle teâlâ ve halaka kulle şeyin, her şeyi yarattı. Fe kadderahu takdira. En güzel şekilde de ne yaptı onları? Ölçüyle ne yaptı? Ortaya koydu. Ve gâle teâlâ ve innehu fî ummil kitâb. Muhakkak ki o Kur'an nerede? Kitapların anasında. Ama nerede? Ledeyna. Bizim katımızda. Le aliyun hakim. Ali olan, hakim olan biz. Yani kimi kastediyor? Allah kendini kastediyor. Evet. Burada da ne yapıyor? Kur'an'ı kendi ne yapıyor? Sahipleniyor. Hep söylüyorum yani. Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları bu mevcudat alemi olmadan vardı. Mevcudat alemi geldikten sonra kazanmadı ki. Kelamı da öyle. Yani bir kendini işiten biri olunca mı konuşmayı öğrendi? Ne kadar abes değil mi? Gülünç. Evet. Ve gâle eyvan, yine bir ayet-i kerimeyi daha söylüyor. Ve gâle teâlâ diyor ki bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz. Ve gâle eyvan, yine başka bir yerde, bunlar değişik değişik yerlerden alınmış. Ve gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme li Cibril hine se'lehu anil iman. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cibril'e ne yaptığında dediğinde, Cibril ona neyi sormuştu? İman nedir? Peygamber ne demişti? Gal. Burada kim kime sormuştu? Nasıl Cibril Muhammed'e soruyor? Nasıldı? İnsan kılığına giriyor bak. Cebrail vasfıyla geliyor ama bilen biliyor. Bilmeyen bilmiyor. Şimdi Cebrail vasfıyla geldiğini bilseler zaten soru sormasını garipserler. Çünkü vahiy getiren kim? İşte bak, burada bile bir hikmet var. Ne diyor? Gal diyor ki en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ney? İman. Gal fe izâ faalte zâlike fe ene mu'min. Öyle mi? Temi tümü. Burada soruyu soran kim arkadaşlar? İman nedir diyen kim? Cibril. Dikkat edelim. Cibril ne yapıyor? İman nedir diye soruyor. Soran Cibril. Karıştırmayalım. Peygamber de cevap veriyor. Şunları şunları şunları ne yapan? Yapan. İşte Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman. Evet. Bunun üzerine diyor ki Cibril fe izâ faaltu zâlike fe ene mu'min. Yani ben bunları yaparsam mümin miyim? Gâle diyor ki nam, evet. Sümme gâle diyor ki men İslam. İslam nedir? Gal diyor ki en teşhede en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim, yani ben Muhammed'in onun kulu olduğuna inanma. Fe zekerehu diyor. Gal fe in faaltu zalike fe ene muslim. Ben yaparsam gene diyor bunu Cibril, mümin miyim, Müslüman mıyım? Tabi burada mümin Müslüman ayrımı var. Gale dedi ki naam, evet. Diyor ki fesemmel iman vel islam ve şehade vel ihsan ve sala bi kıraatiha ve ma fiha min harekatir rükû ve sucud fiilen lil abd. İstidlale bak. Diyor ki İmam Buhari, imanı, İslam'ı, şehadeti, ihsanı, namazı neyiyle? Kendi kıraatiyle. Başka? O kıraatin içindeki ney? Hareketlerle. Nerede? Hem rükuda hem nerede? Hem secdede. Ortaya koyma fiil olarak kime aittir? Kime? Kula. Kula ait. Diyor ki ve kal Allahu azze ve cel leyniştema'atil insu vel cin, insanlar ve cinler toplansalar ala en ye'tu bi mithli hazel Kur'an, bu Kur'an'ın mislini, benzerini la ye'tune bi mithli, getiremezler. Ve lev kâne ba'duhum li ba'din zahira, velev ki onların bir kısmı bir kısmına ne yapsın? Açıkça yardım etsin. Yani desteklerini birbirinden ne yapmasınlar? Esirgemesinler. Velakinnehu kelamullah telfadu bihil ibad, o çünkü Allah'ın kelamı, onu kulları telaffuz eder. Vel melaike, melaike de telaffuz eder. Ve beyyene zalike, bunu da açıkladı. Ma haddeseni bihi Abdülaziz bin Abdillah ve zekere senede ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal, senedini zikrediyor. İza ahabballahu abden nada Cibril, Allah ne yaptığında bir kulunu sevdiğinde Cibril'i çağırır. Ya Cibril, ohi bu filan. Almıştık bu hadisi. Ben filanı seviyorum. Feyünevvihu biha Cibril fi hameletil arş. Ne yapar? Arşı taşıyan melekler de o adamın neyini, ismini ne yapar? İlan eder. Feyühibbuhu ehlül arş. Arş ehli de onu ne yapar? Sever. Feyesma'u ehlü sema es-sabi'a lagata ehlil arş. Ha, yedinci kat semanın ehli de ehli arşın neyini? O adam hakkındaki o neyini? Metiyesini. O adamdan ibretle, o adamla gıptayla söz edişlerini ne yapar? İşitir, duyar. Fehubbu Cibril, dikkat edin, Cibril'in sevmesi ve nida'uhu li ehlil arş, arş ehline, hameletül arş yani. Arşı taşıyan meleklere nidası. Başka? Ve ehli semavat, yine semavat ehline nidası. Huve fi'lu Cibril. Kimin fiilidir? Cibril'in. Ve huve mahluk. Ve o fiilde nedir? Yaratılmıştır. Ve amma hubbullah lil abd, Allah'ın kulunu sevmesi. Ve nidâhu li Cibril, Cibril'e nidası. Fehuve fi'lu teâlâ. Kimin fiili? Gördünüz mü arkadaşlar? Yani İmam Buhari'nin hadisçiler, sadece hadis rivayet eder diyenler, o kadar kızıyorum ki. Yani en büyük kelamcıdır, en büyük kelamcılardan bir tanesi kimdir bana diye sorsalar, ben hep İmam Buhari'yi örnek gösteririm. Aynı zamanda en büyük kelamcılardan bir tanesidir. Ya hocam, kelam mezmum değil mi? Ya ne zamandan beri Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini müdafaa eden kelam mezmum oldu? Her ilmin iyisi de var, kötüsü de var. Bir sürü muharrif tevilci var, tefsir yapan. Tefsir ilmi kötü mü? Yani Zemahşeri keşafı yazdı diye şimdi biz tefsir ilmini sileceğiz, atacağız mı? Acluni keşfül hafayı yazdı diye biz kalkıp hadis ilmini silip atacağız mı? Dikkat edeceğiz. Öyle şey yok. Her ilmin kendi içinde iyileri var, kötüleri var. Bilgi olarak da iyileri, kötüleri var. O bilgileri telaffuz eden insanlar olarak da iyileri, kötüleri var. İşte bak, bunlar ne kelam arkadaşlar, görüyor musun istidlalleri? Nereden nereye varıyor? Ama delilden bakın şimdi, hep söylüyoruz. Selefin kelam ilmiyle uğraşanları, tevhid ilmiyle uğraşanları delilden neye varmıştır? Neye? Sonuca. Ama diğerleri ise sonuçtan delile varmışlardır. Problem bu. Delilleri almışlardır, harmanlamışlardır, sonuca varmışlardır. Ve gâle eyvan, yine diyor ki gâle Muaviye. Muaviye dedi ki levşi'tu en ahki lekum kıraate Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme le faalt. İstesem diyor ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıraatini size ne yaparım? Anlatırım. Kıraatini. Kime isnat? Peygamber'e. Ve suilen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, yine Peygamber'e soruldu. Eyyün nas ahsenu kıraate. İnsanların kıraatçı en iyisi hangisidir? En güzel hangisidir? Gale ellevi İza semi'tehu ra'eyt aleyhi ennehu yahşallah azze ve cel. Sen onu işittiğinde onda neyi görürsün? Allah'tan korktuğunun emmaresini, izini görürsün. O Kur'an'ı en iyi okuyandır. Yani Abdüssamet gibi okuyacakmış. Mişari Raşid gibi okuyacakmış. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Biz Mutrip değiliz ki ya Mutrip. Ümmü Gülsüm en güzel okurdu. Ben Ümmü Gülsüm'ün Kur'an okuyuşunu dinledim. Hayran oldum yani. Aynı zamanda en güzel şarkıyı söyleyenlerden bir tanesiydi. Ne olacak? Zeki Müren de çok güzel ezan okurdu canım yani. Seda Sayan bile ezan okurdu. Bunlar ölçü değil. Evet. Ve yüzker an Sa'd. Sa'd'dan radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas zikredilir. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ney? Hayru zikir el hafi. En hayırlı zikir nedir? Zikir gizli olan, açıktan olan değil. Ve kâle teâlâ ud'û rabbekum tedarru'an ve hufye. Rabbinize mütedarri olarak ve ney? Gizliden dua edin. Ne demek tedarru'an? Boyun eğerek. Bak açıktan demiyor. Boyun eğerek. Evet. Ve kâle teâlâ vezkur rabbeke fî nefsike. Tadarruan ve hifeten. Ey Muhammed, kendi nefsinde, kendi içinde ne yap? Rabbini ne yap? Zikret. Nasıl? Boyun eğerek ve gizli olarak. Ve dunel cehri minel kavl. Ne yapmadan? Sözünü, cehri evet, bir şekilde ortaya koymadan. Ve semya muazen gari'en yerfa usavtehu bil Kur'an. Muaz bin Cebel bir adam ne yaptı? İşitti, duydu. Ne yapıyordu? Sesini yükseltiyordu Kur'an okurken. Fekale dedi ki inne enkerel asvat lesavtul hamir. Evet. Seslerin en kötüsü nedir? Eşeğin sesidir. Kale haddesena museddet, kale haddesena mu'temir, kale semiyotu ebi, kale semiyotu eba Osman yegul, ma semiyotu sancangat ve la berbatan ve la mizmaran ahsen savten min ebi Musa. Siz diyor benim diyor onuma boru da getirseniz, mizmar da getirseniz, ne getirseniz getirin. Zurna da getirseniz, ne getirseniz getirin. Evet. Ebu Musa'dan daha güzel sesli birini ne yapmadım? İşitmedim diyor. İlla fulane. Bir kişi müstesna. İnkâne kâne le yusalli bina, o bize namaz kıldırırdı. Funude ennehu qara'al bakara min husni savtihi. Ha. Ne yapardı? Ne okuturdu bize? Ne okurdu bize? Bakara'yı okurdu. Uzunca bir o Bakara'yı. Ama o kadar güzel sesi vardı ki diyor biz hiç anlamazdık diyor. Ve o adam hariç. Evet. Diyor ki ve yüzker an Abdurrahman ibn Gan an Muaz ennehu kal ya Resulallah. Muaz diyor ki ey Allah Resulü. Enu ahaz bima nekul. Dediklerimizden dolayı hesaba çekileceğiz mi? Ve yükteb aleyna. Aleyhimize yazılacak mı? Kal. Ve hel yekubbun nas ala menakihrim fi cehennem illa hasait elsineti. İnsanlar yüzlerinin tersine ne yapacak? Cehennemde ne yapılacaklar? Sürüklenecekler değil mi? Neden dolayı? Söylediklerinin neticesi hasadı olarak. Febeyyenen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem enne asvatel halk. Bakın bunlardan nereye varıyor? Peygamber şunu açıkladı diyor. Şimdi biz okuduk ne güzel. Biz buradan ne alıyoruz biliyor musunuz? Ahlak alıyoruz, ahlak. Bu rivayetlerden ahlak alıyoruz. Hayır işte İmam Buhari ahlakı almamış o. Ayrı bir kefe. Bak ne almış. Nasıl bakarsan, hangi niyette bakarsan onu görürsün nasla. Diyor ki bak. Peygamber aleyhissalatü vesselam açıkladı. Neyi? Mahlukatın sesleri. Başka ve kıraat, kıraatleri ve dirasat, diraseleri ve talihimin talimleri ve elsinetihim lisanları muhtelife. Nedir? Çeşitlidir. Ba'duha ahsen, bir kısmı daha güzel ve ezyen, daha müzeyyen ve ahla, daha tatlı ve asvat, sesi daha çok çıkar ve ertel, daha mürettel ve elehan, daha lahinli ve ala, daha yüksek ve ahaf, daha düşük ve ağmav, daha kapalı ve ahşa, daha ney? Huşulu. Ya demek ki bunlar hep insanların neleri? Fiilleri ve her biri de birbirinden ney? Farklı. Ve gâle teâlâ, Allah dedi ki ve haşaatil asvat, sesler ne yaptı? Boyun eğdi değil mi? Lirrahman. Kime? Rahmana. Fela tesmav illa hemsa. Sen artık sadece ne işitirsin? Hems. Ne demek hems? Ne demek hems? Ve ejher ve ahfa ve emet ve emher ve elyen ve ahfa min ba'd. Yani hepsi birbirinden ne? Farklı. Hepsi birbirinden ne? Farklı. Bir kısmı daha açıktan, bir kısmı daha gizli, bir kısmı daha uzun, bir kısmı daha mühletli, bir kısmı daha ince, bir kısmı diğerine göre ne? Daha ne? Düşük. Burada hems kelimesini İmam Buhari neyle açıklıyor? İnsanların lisanlarını neyle? Tenevvuyla açıklıyor. Kavluhu daha sonra geliyor. Ve kâle Ebu Hureyre. Ebu Hureyre dedi ki hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden kâle Allahu Teala, Allah buyurdu ki ene mâ abdi izâ zekereni, ben kulumla birlikteyim ta ki kulum beni ne yapsın? Zikretsin. Ve teharreket bi şefeta, ne zaman ki ne yaparsa dilini benle döndürürse, yani beni zikirle, beni anmakla, benim kelamımı telaffuzumla, ben onunla birlikteyim. Diyor ki hadet tali vasalehul muellif fi halk ef'alil ibad, bu muallak rivayet. Direkt Ebu Hureyre'den rivayet etmiş İmam Buhari. Ha? Yani ne demek Ebu Hureyre'den rivayet etme? Senedini zikretmiyor. Evet, muallak. Ama nerede vasıl etmiş bunu? Muallakat kaç türlü vasıl edilirdi? Ya 50 kere söyledim. Bugün bana biri bunu söylesin. Söyle bakalım Gökhan. Ya sahih mi içerisinde? Ya başka bir kitaplarında? Ya kim ama? Kimin kitabı? İmam Buhari'nin başka bir kitabında. Ya da diğer müelliflerin kitaplarında. Burada ikinci mesele. Ve muraduhu minel hadis, bu hadisten kastı, kutsi hadis. Enne kavluhu, nedir o? Ve teharreket bi şefeta. Dili benimle ne yapar? İki dudağı benimle ne yapar? Hareket eder. Ve keza kavluhu izâ zekerani, yine beni zikrettiği zaman diyor. Yani beni zikretmek demek, yani ne demek? Allah demek. Allah lafzı, lafız olarak Kur'an'da ne? Mevcut. Senin sesinle onu ne yapman? Telaffuz etmen sadece mahluk. Evet. Ennehu fi'lül abd ve amelu. Bu kimin kulu, kimin fiili? Kulun fiili ve ameli. Ellezî yücazihillah aleyh. Ki Allah ona neyi verecek? O fiilin mükafatını verecek. Ve şefetan ve lisan, iki dudak ve dil. Teteharrak bi zikrillah, Allah'ın zikriyle hareket eder. Vesmi ismiyle ve sıfatihi sıfatıyla, la bizatihi teala, zatıyla değil. Fe mislü zâlike kıraatul Kur'an, işte Kur'an'ın kıraati de böyledir. Fe innel laf ve savt vel hareke fi'lül abd, lafız, savt, hareket, kulun fiili. Ve hu mahluk, yaratılmış. Ve amma ma yülfez bihi, okunan ve yakrahu, okuduğu, fehuve kelamullahi teala, Allah'ın kelamı. Ve gad tekerrere hâzâ, yani bu çokça tekrar etti, li ennel müellif yükerriruhu, ben ne yapayım diyor şari. Buhari devamlı tekrar ediyor. Lennuhu gad buliye bimen yekul kıraatel abd gayru mahluk. Çünkü İmam Buhari imtihana tabi oldu. Ney? Ne imtihanına? Kulun neyi? Fiili yaratılmamıştır diyenlerin imtihanına. İmam Ahmet'le arasındaki bir probleme burada ne var? İşaret var. hani lafzı ediyorlardı ya, İmam Buhari'ye karşı çıkıyorlardı. Halbuki İmam Buhari'nin kastettiği belliydi, hatırlıyorsanız burada bir ders yapmıştık. Yani burada Hanefilere değil. Ya ne? Yani bazı nelere? Teşbih ve neye? Teslime kaçanlara neyi var? İmam Buhari'nin cevabı var. Evet. Ne kadar oldu? Şimdi İmam Buhari'nin burada uzun bir sözü var. Burada keselim isterseniz. Ona geçmeyelim. Bir daha derse de sadece hadisimiz kalıyor. Evet. İmam Buhari'nin uzun bir sözü var. Ona geçmeyelim isterseniz. Var mı dersle alakalı sorusu olan arkadaşlar? Yok. Ebu Hureyre'nin rivayetinde bu hadiste kulun beni zikrettiği ve kültüden benim ismimle hareket ettiği zaman ben kulun beraberindeyim diyor ya. Allah-u Teala her halükarda kulun yanında. Bu maiyet, biliyorsunuz iki türlü maiyet var. Bir genel maiyet, bir de özel maiyet. Buradaki birliktelikten kasıt, yani Allah Azze ve Celle'nin özellikle teyidinin onunla birlikte olması. Nasrının, başka iradesinin, başka muhabbetinin. Yoksa Allah her zaman kulla birliktedir. Ama muttakilerle daha fazla beraberdir. Burada bir problem yok. Aynen ne de olduğu gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Bekir'e dediği gibi. Ne demişti? Ha? Bizimle. Allah bizimle beraberdir. Yani orada özel bir ney var Allah'ın onlara? Teyidi var. Ha. Burada da o var. Yani Kur'an'ı okuyan, Allah'ın ismini telaffuz edene Allah'ın özel bir neyi var? Nasrı var, yardımı var, birlikteliği var. Ama o zati birliktelik değil. Zatın zata karışması değil. Burada ilmi birliktelik. Evet, muhabbet birlikteliği var, yoksa o yok. O gelecek, birazdan onu İmam Buhari açıklayacak zaten. Evet. Seslenek eşitsizdir değil mi? Orada kötü mü okuyacağım? Hayır, ondan dolayı değil. Yani şimdi ona da delalet var ama özellikle işittirerek okuyor. Selef de Kur'an yalnız okunurken kesinlikle işittirerek okunmaz. Kendi kulağıyla kendisi duyar, onu riya kabul ederlerdi çünkü. Bununla alakalı ders yapacağız. Devamlı gelin benim Kur'an okuyuşumu dinlemek demek riyadır. Selefin Kur'an okuduğunu sadece görürlerdi. Duymazlardı. Riyadır. Evet. Hocam Hazreti Ebu Bekir Adam'ın şeyi var hocam. Yani sesli okuyor da evinde müşrikler geliyor yani diyor, okuma diyor. Şimdi problem yok. Evinde yalnız. Yalnızsan duyarsın. Hayır, evinde yalnız olduğunda okursun. Yani gelin beni dinleyin işte. Camide yüksek sesle Kur'an okuyayım. Yani niye? Fıkhın yok mu? Niye karıştırıyorsun? Evinde yüksek sesle okursun. Yalnızsan bağır oku. Problem yok. Ama gayri ihtiyar. Ama evde insanlar varsa seni okumak, seni dinlemek zorundalar. Sen kendini zorla dinlettirme hakkına sahip değilsin. Çünkü bu Allah'ın kelamına hürmet değil, senin iktidarına hürmet olur. Anladın mı dediğimi? Yani evde çocuklara talim yaptırabilirsin. Ama çocuklar oynuyor, hanım orada oturuyor. Aldın eline Kur'an'ı, yüksek sesle okuyorsun. Neden? Niçin? Radyodan dinlemek de mi? Bu farklı. Neden? İki niyet var burada. İki niyet var burada. Ya bu adamlara talim yapacaksın. Bu talim değil, çocuklar oynuyor. Ya da Kur'an'ı zorla dinlettireceksin. Hayır. Eğer bir şey vakası varsa, tedavilik bir vaka varsa o farklı bir olay zaten. Ya da camidesin, açtın, millet orada namaz kılıyor. Birileri orada konuşuyor, zikrede. Baştan yüksekse gelin beni dinleyin. Sen mutrip misin yani? Dinlemek zorundalar. Tabii yani şimdi sen Kur'an okuyorsun neticede. Selefte bu yok. Evet. Selefte bu yok. Selef bunu ancak talimde böyle yapardı. Nerede? Talimde. Onun dışında duyulmazdı arkadaşlar. Sadece görülürdü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okuduğunu biz sesinden değil, sakalının oynamasından anlardık. Ama şimdi moda çıktı, moda. Hadi gelin beni bir dinleyin hele diyor millet. Milleti toplatıyor, dinletiyor. Riyakarlığın babası. Selefte bu yok. Bununla alakalı ileride rivayetler gelecek. Selefte bu yok. Bununla alakalı ileride rivayetler gelecek. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. Ben alıyorum. Kaçamaz mı yani? Nasıl kaçacak? etraftaki insanlar onu kutsarsa riya olur işte. Doğru mu sanırsın? Riya senin elinde değil ki. Riya niye olur? Etraftaki insanların seni takdis etmesine neden oluyorsa bu en büyük riya. Doğru mu? Doğru. Yani problem sende olmayabilir. Ama seddi zeriye var. Arama giden yolun